Sura 110. An-Nasr. Pomoć. Medina. 3 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao.